Полацкая вайна. Рака беларускай гісторыі не давала Полацку спачываць у ціхай завоіне, зноў і зноў выносячы яго на самую строму. Так здарылася і ў сярэдзіне 16 стагоддзя. 1558 год. Маскоўскае войска з агнём і мячом уварвалася ў інфлянты або Лівонію. На пачатку фартуна спрыяла маскавітам, і ім удалося захапіць Нарву і Тарту. Шукаючы падтрымкі, лівонскі магістр прызнаў сябе васалам вялікага княства Літоўска. Палкі гетмана Радзівіла Рудога рушылі на дапамогу лівонцам. Вялікі князь і кароль Згімонт Август прапанаваў цару Івану IV узаемна адвесці войскі, ды той меў іншыя планы. «Мы з'яднаем свае сілы, каб Польшча і Літва не выслізнулі ад нас», пісаў ён нямецкаму імператару. «Вайна інфлянская альбо лівонская ператварылася ў вайну літоўскую». Царскія ваеводы плязлі Беларусь, неслі смерці з дзеці. Князь Андрей Курбскі хадзіў на Віцебск. Астрог взялі і пазглі, апавядае маскоўскі летапісец. І пасады ў горадаў Віцебска все пазглі, і наряд в астрогі паймалі, і людзей в астрогі многіх пабілі, і сёла і дзеревню около Віцебска пазглі і паваявалі. Апрача касцёлаў, Курбскі спаліў 24 праваслаўныя храмы і люта расправіўся з беларускім палонам. Але цар усё адно пазіраў на яго скрыва, бо пад Невелем князь, маючы 15 тысяч ваяроў, не здолеў разбіць 4 тысяч ліцвінаў. «Уся Літва ёсць вотчына государоў маскоўскіх», абвясціў Іван IV на саборы. А дваране сказалі: «Мы, халопы царскія, за адну дзесяціну зямлі Полацкага або Азярышчынскага павету галовы скласці гатовыя». Масковія рыхтавалася да вялікага паходу. Напрыканцы 1562 году палкі сабраліся ў Можайску. І да іх выехаў цар. Яму сніўся Полацк, ютрань у Святой Сафіі, срэбныя берагі і залатое дно Дзвіны. У вядомым рамане Костылева «Іван Грозны» намаляваны вобраз цара бацюх, на які аддана служыць Богу і народу, клапоцячыся пра вызваленне ад наверцаў з чужынскай няволі. Які ж быў вызваліцель на праўду? Каб не здавацца занадта старонным, спачатку дам слова славутым расейскім гісторыкам. Кастамараў называў Івана IV чудовішчем, которое лжот в каждом слове. Ключевский – зверем от рождения, а Соловьев писал, что историк николи не промовит такому человеку слово оправдания. У дятинстве цар любил бавиться, скидываючи с высоких дахов котов и здекуючися с дробной живелы. Годов с 15 почав упускать с вышини товарышу своих дитячих гульню и за солодою глядел, як тыя канают. Павінчаўшыся на царства, 17-гадовы валадар учыніў нялюдскую расправу над псковскімі пасламі, што прыехалі скардзіцца на намесніка. Загадаў сарваць 70 немаладых шаноўных людзей адзення, пакласці іх на каменную падлогу, паліваў ім галовы спіртам і свечкаю падпальваў валасы. Калі цару прывезлі з Персіі слана, ён закамандаваў таму стаць перад памазанікам Божым на калені. Несчасная жывёліна, не ведаючы расейскай мовы, не паслухалася і была за гэта пасечаная на кавалкі. Садызм зрабіўся для цара жыццёвай патрэбою. Ён катаваў колішніх сяброў, уласнаручна зарэзаў за століцы князя Абаленскага Аўчыніна, абарваў жыццё свайго сына. У часы так званай апрычніны царовы слугі цэлы месяц забівалі ў Новгарадзе штодня па 500 чалавек. Людзі шэптам перадавалі адзін аднаму, што цар рукі з кішэняў прылюдна не дастае, бо не можа з іх кроў адмыць. Тады ж на недаўна захопленых Масковіі, новгарадскіх і пскоўскіх землях нарадзілася песня. «У таго царя да ў сабакі, а акол двара да тын жалезнай, а на каждай то на тычынке, па чалавечай то сядзіць галовкі». Крывавая тыранія напоўніла краіну даносчыкамі і катамі. «Нехай цар пакажа нам сваіх здраднікаў, а мы самі вынішчым іх», – крычалі памазаніку сталічныя купцы і мішчані. «На рабы свая, ад Бога данныя яму, жастакасерд вельмі, і на праліце крові, і на убіенне дзерзасці на неумалім. Множество народу, ад мала і да велика, при царстве сваём пагубі», – сказаў пра цара маскоўскі летапісец. І побач таксама пра яго: «Муж чудного рассуждения, в науке книжного поучения доволен, і многоречі взяло. Багато присвечених цару захоплених словов знойдеться і в російському фольклорі. Реки криві, воїни і захопи чужих землю усприймалися як докази богообраності Івана IV, хто, мовляв, змагається з ворогами у державі і за її межами. Монархічні ілюзії тоді кінчатково зробилися рисою російського національного характеру. Менавіта гэтый цар пакінуў Расію ў спадчыну ўжо цалкам сфармаванае самаўладдзе, што трымалася на тэроры супроць свайго народу. Не дзіва, што Іванам IV захапляўся Сталін. Нават князёвы баяраў ён прымусіў называць саміх сябе халопамі. Перабегшы ад свайго гаспадара ў Літву-Беларусь, Андрэй Курбскі пісаў Івану, што той затварыў землю рускую, сіреч свабоднае естество чалавечыскае, аківадавай твердыні. Європа глядзела на московскага ўладара як на дэспата, роўнаму якому не было ні ў старым, ні ў новым свеце. Смешна чытаць у некаторых расейскіх гісторыкаў, што цар быў выдатны дыпламат. Наўрад Масковія завоявала ў еўрапейскіх краінах павагу ад таго, што Іван IV абвяшчаў сябе найвышэйшым з усіх каранаваных валадароў. Англійскую каралеву Лізавету, гэтак званы выдатны дыпламат, ахрысціў послую дзевіцай. У свайго суседа, шведскага караля Юхана, бацька якога быў просты дваранін, Іван Васильевич пагардліва дапытваўся ў лісце. «А ты скажы, отец твой Густав, чей сын і з какімі государямі был в братстве, і какого ты роду государскага?» Пра нашага монарха Жигімонта Аўгуста цар казаў: «Паче худзейшых рабов сушча». Тым больш, што маскоўскія сваты атрымалі ад вялікай князёўны літоўскай адмову, і цар мусіў ажаніцца з чэркесскай князёўнаю, якая паводле Карамзіна мела дзікі нораў і жорсткае сэрца, і яшчэ болей умацоўвала ў душы ў цара зло. Не грозным, а жахлівым называлі яго на паняволеных землях.